ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله رب العزت د انسان ټول ضرورتونه او حاجتونه دینی او دنیوي انفرادي او اجتماعي د الله خپل کتاب سره پوره کړی دي او دې بل چاته نه دي محتاج کړی ځکه انسان په دې نه پوهېد چې زما څه ضرورت دی دنیا کې زما د دنیا کوم حاجتونه دي او ضرورتونه دي او زما د دین هیڅ نه نو خبر الله رب العزت خبروم کو چې ستا د دین ضرورت دا دی اوستاد دنیا ضرورت دار او پدیم پوکو چدا ضرورتون بستا پورشی حل بشی دیر پاسانا باندی اتو تول غمونا یو غم اگرزو تول سچونا و فکرونا یو سوچ او فکر وګرځا الله واستاو د ټولو ذمہوار وګرځي استاد دین فکر دار چې ته انسانې هر قسم کمزوري دي دا بدنی هم کمزوري ده دا عقل او د فکر هم کمزوري ده نوستانه وخت په وخت باندې غلطي او خطايي کیږي قدم په قدم باندې د الله نه فرمانه کیږي ناول خو استاد ضرورت ده چې دینه بچي د دینه پاک شي او ستا حفاظت شي دا غیر پارا هم صرف د الله د کتاب ضرورت و چې دا ټول اسباب دا غیر پوجوان دي د انسان غلطه او خطا او ګناونه کبایر او صغایر دا ټول معاف کیږي دا د قران حکیم په جوان دا سې چې دا معاف شي او ستاسو استابیا بل ضرورت ته دي چې کوم عمل کې کوم خدمت کې کوم عبادت کې کوم مهنت کې کوم مشقت کې نو چې دا عبس نشي ولی چه او بنده دنیا کی ځان کړی مال لګی او وخت صرف کوي چې دا ټول قیمتي سي زونه دي د انسان هغه عباس شي دا ډېر لوی تباہی ده ځکه ژوند چې ډېر قیمتي وو هغه ټول تباہ او برباد شو نو دویم ضرورت ستا داو چې ستا عمل پزی شي ستا عبادت پزی شي او الله سره پدا سي مرتبه کې قبول او منظور شي چې دی او پزی باندې تعالی لسبد لیدر کی نو دا دو دینی ضرورتونه او انسان ا دنیوی ضرورت خدا چا انسان ته بخپل معلوم دی چې دې ژوند پارا څه ضرورتونه دي چې هغه ته ذاتی خصوصي ضرورت وي چا انسان سره نه وي دې مکلفم نه دي چې صحت نه وي مال یې نه وي عقل یې نه وي دغه مرفوع القلم دی د امر او د نهي نه مبرر دی دا ضرورتونه الله پوره کړی او اده کړی انسان سره چې دې دنیا کې استاصل لګی نو ما ته وایې کار څومره خرچې دې لګی کا د اهل عیالي د خوراک سره تعلقې د لباس سره تعلقې الله ویلی ته دا غي نبی غمه هغه به زره سوم تا ته وخت په وخت باندې سپلایي به کومه الله ویلی عمر الزرا ولم صحت زور کوم لوگا وطن د زرا ولم بیا دې دفاع کوم پرزق سرا فراق او اسکاک سرا ساده رہائش د پاره ماړي تنظیمات کړی دي تمه بیغم اکڑے کنا تو دنیا دی غم او فکر ناوار خطائے نا چتابان دی غلبو کی اوستانا دینا کار پاتی کی دا آخرت کار پاتی کی استانا آغا بہترین مقاصد فوت شی دا سی وقت دی بتابان دی چری رانشی اللہ رب العزت خاص صورتنو کی تدی مضامین ذکر کری پورا مکمل مضامین ذکر کری مکمل چلہ اللذی انزل من السماء ایمان فاخر جبیہی من السمرات رزق لکم الله چې دا تنظیم کړې چې تاسو د پاره د بارینا باران وري او بوري ان شاء الله دا خپل قانون دی بس هغه کی تقدیم تاخير نکېږي هغه کی ترمیم او تبديل نکېږي تاسو ری شورا کې ویلو او هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنتو وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُمْ اللہ نپی جنے تاسو اخواہ ذات تے باران کئی وچی خلق نا امید شی بس کار خراب شوی چا پیر باران نو شو الله وی زی بیا و روما دیگه ده اللہ صحیح کمت تی چی پاول روز باندی پاول وقت باندی ولی نراولی چی انخان ناوی میدشی در سنا دیکم ده اللہ هم ده حکمت تی بس نور حکمت نی ده اللہ اخپل وحدانیت خلق تخی چوری گا ما انتظار کاؤ بل زوکشتے زکر داوز دخپل جہالت توجی نخو ده هر ضرورت تا پارا سوک نیولی دی غم دی ده سرا چرا سنب خلق زان لزیون اوملستو سیٹونا ہونی وو امون با گدا سی پاتے نشو ملانا بل عزت یہ دید پار رستو کی چیزا گورا ما چیزا دی خلق بل سوک کارساز شتے بل زوگ حاجت روائن شتے چیزا حاجت والے پورا کی یوبو والے ور کی تندہ والے ما تکی چی سوک بوئی نو دی اخپل واس کئی دیوانی چی سوکلا راشی اسما قسم دا شرک دا طریقی دی کله ما شومان باندې خیر غواړي کوڅو کې عبارت بوشي کله په قبرونو باندې غشان والی پليته کې وي دی وزن پاکي کنه اره که هوتا په قبر واړو لپاره خو دې دی اړو لې قبر اوس پړه دا غشانو غلو به پیواله وزن و پاکی وردايو خبره دی وې ځان پاکی کنه کله وی د لوار پسندان باندې وبواله وې دې ډیر تکي شوي دي اوس پنې پالی په ټکی دلی دي مېر غریب او عجز دي خوب پیواله پسند نه لای وبو اخمو د دسمه کوي ستا ضرورت ته دا وبستاله پر الله را لګلې کله وا خلق په بسونو کې ناشته شپ پشي دا ویجباران شي الله زکه انتظار کوي چې غره کو شو کله وسوالونو کې خلقونه پیسې ورا ټول کی په خواهو لګي پیسې نه راتان نه بچا زیات نه ور کولې چرا جمع میں اکلی پاگی ویسا پا حق لنو پا حپلو ہوتا کینا ستما شمان بیوتا نپری خود چکم در رحم خلق باو اویتی اوشغل کنو باران باو نشو اسی با دشپی تر پروشو پر خوانتی باو وریدا خلقو بیا خاندل چداتانو خوبدا بارانی ندی که دا اللہ حکمت دائی چه گوری کسو کی دنیا که نزی موارو چه اگا باران کولی شی چه خلق نا امید شی و اللہ تا مخشی نو پی اللہ رب العزت من بعد ما قنتو و این شروع رحمتا اللہ خپل رحمت پا خلق باندی اووری خوریه کی ضرورتنو علی پورا کی ٹولو او بیا هم په دې کې زموږ نه شکرې کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم سار منځ کو چې دا وینې پس بیا سنت نشته نو مخ به راوړو څه ضروري خبره نو هغه به کوله نو مخ راوړو ضروري خبره وکړه چې الله رب العزت په خپل ویل دي دا حدیث ته چه غد حدیث قدسی ہوئی اغویلی دی ضروری خبر اکڑی دا چه اصبح مؤمن بی و کافر بالکواکب و اصبح کافر بی و مؤمن بالکواکب نن دو قسم خلق و سباک یو خلقو چیغی یوکاتو چی بارانو شو ملاوی پما باندی کافران شو پستوری باندی مومنان شو زگا چی یوکاتو نوی چی مطرنا بناو انکزا دا گورد استوری را خطلیو بیچ روخی جنو خان ملک بات شی سمرا بختور دی اللہ وی دا سړی په ما باندې کافر دی او په ستوري باندې مسلمان دی ولې اسلام او ایمان خو اعتماد ته وی کنه چې په چا باندې یقین پیدا شنو کا واستوره دې کار سي او بل قسم خلق دی چې وی مؤمنون بی او کافرون بالکواکب چې دا وی زما په ذات باندې باور اعتماد دی په ستورو نورونه اغاغ خلق دی چوی مطورنا بی رحمت اللہ و فضلیه چو باران مونگ باندوشو تا دا اللہ پا فضل و رحم سرا کنی مونگ اخو لائق نو دور لائقو اللہ مونگ باندی دو بود رحمت بارانو کو دا صرف داغ فضل و احسانو نبا دیکی مو یو شانتی نو دی اغا خلقو نلای بارانو کما داغی پا وجبان دی دنیا کے اسباب پیدا کم در رزق چه دا انسان پریشان نشی او د خپل دینی کار نا محروم نشی چه اغا پی گرد ورد نشی اغای کی فرق را نشی چه دا غم خوال پورکم دا جت ول پورکم بے داؤں ویلو چه انسان آتما تمعلومی چه کم دوریم تدرون پیٹ نشی وڑی از آغید پارا میں غٹ غٹ جانور پیدا کلا والخیلا والبغالا والحمیرا اسن دی خچر دی اخان دی خر دی لترکبوها وزینا سورلکوه پا دیوان دیو حسن او زینتم پا کدیو تحملو اسقالکم استاسو درانو بوجون خواغی اوڑی الی بلد لم تکونو بالغیهم اغلرلو زینو تا و خارونو تا چنی شی رسول الا بشق الانفس زان با پیوچوین ملا بیغا انتظام نمتا لوک داغینا بیغا مکلی دا خداغ زمانی یادی کنا اجی سمر زمانہ تیری گی دمر ترقی کی گی انسان دار سن فارغش اگا جانوری ایم وسا بچ کلو چیزی تا سکینے پارام اس میں والا نور دائی سیزنو پیدا کلو چی اگا ساوالا سیزنو ندی پائی دی باقی بھائی دا ٹول دے انسان دا پارا انتظام دے اشارتاً قرآن ویلیو دا غلطی چو وَيَخْلُقُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ بَسْكِلِ نَذِيم پیدا کول کئی پیدا کول کئی اگا چو تاسو ام نپیجنے دے نپیجن دا وقت جو اس سے پیدا کلکنا بی ویلو چې والله او جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا استاسو د پاره الله د آرام د زمين د پاره د راحت د پاره کورونه جوړ کړو چیر څو راستوي شي په دنیا کې د پرما پریوزه هغه کورونه تراشه نو آرام حاصل شي کدغه سی په اسی کټ کې کینه اټو پیدا سر نه لري کای او په پبل واړه وینو دمشه دی کورونو کې زموږ سکون نه کنه کو پرځیده کې تا تاسو ډیر لوی تنظیمو کې کنه لیکن هغه سکون خو نه حاصلېږي. کوم سکون چې د انسان تا په دې خپل واړه کوټه کې حاصل نه د خاورو الله وی داسې کورنوم تاسو له جوړ کړی چې سفر په وخت کې په کار راځي دران نه دي چې ضرورت یې نو وی لګوي شپار واستي راکنه چې بیا بل په لزینو راوین غاړینو وی سې ځان سره یوم ازوانکم و یوم اقامتکم من اصوافها و اوبارها و شعرها صد والین ندی و صد ویختون ندی صد سمر انتظام کرده دی انسان لن دا ټول دا دیده پانا چه دیده اونوی چه دا اللہ پیدا کرده ما خدا سی پریخه ما دا سکول شما مالی سکلی ندی نو خواه اللہ را بولی ذاتو استرگی وغڑا وا لا سخ پاو خواد ما دا خوی ذات مخی بیان کری دی چی هو اللذی انشاء لکم السماع والابصار والافئدہ اللہ خو آغازات تے چی اولی تعلق و گناہ دوری دو استرگی دلی دو او اقل او زلی دو پوی دو در کری دی نو قتل کوا اور ایذل کوا او په عقل او په زلبان می فکر او سوچ کوا ته په خپل پوهه شي کنه چې دې کې ما ته د الله طرف نه دا سهولت دنیوي ضرورت یې ولوم پر کړیو چې ته په شی باندې پریشان کیږي نه ارسو بڑی دا اللہ فضل بھئی دنیا خود امتحان زیده امتحان خود اللہ پارچا باندر آولی دا دوانا ضرورتو نے انسان لپورکلل دینی ضرورتو هم چکناو ندن کی گی غلطے و خطائے کی گی مافکوم یہ کنا او تبی همیشوالی مکوا دوام مکوا خوا خو لیکن زمائی او خبر او بنا وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم اي پیغمبر پاک کله چې راشتا تا کسان چې زما قران سره یې مینا ده زما قران سره محبت دي يؤمنون بآياتنا د خپل دین نه خبر دي د خپل مقصد نه خبر دي چې زما دین خو قرآن دی زما مقصد خو قرآن دی چې زما د رب کتاب دی زه خو دنیا کې الله دی له پیدا کړی ما زه به ګرځم دنیا کې به غش کوم دنیا کې به طواف کوم نو چې کوم ځای ما ته خپل مقصد حاصل شي نزق و زمان مطلبی دنیا کی زب اخپل دین ضروریات طول دا قرآن نا پورا کوما او ذکر چه اللہ ویلی چه پبل دیکی نشی پورا کولی دیکی بے پورا کہیں نلنبے مبارکی خطا تدامی لاؤشوام چه تد اللہ کتاب ترا لی نتا تیو جبا مبارکی می لاؤشوام او ډیر بهتر انعام ده ته حاصل شو چې الله پیغمبر پاک ته وی فقل سلام علیکم دا خلق در باندې مخکې نشي په سلام کې اجزان ډیر ستړي شي او ډیر دلري نه راغلي دي ډیر پریشان دي چې موږ به خپل مقصد کوم ځای مومو نو چې راورسېدو فقل سلام علیکم تو تا دې اطمینان د پاره د تسلی لپاره خوشامدې دوایا په خیر اسلو موږ په اسمان وخته خدای په ځمکه راکړې هغه خبره بس داغي با ټوله استړی او تکلیفونه هر صبح ختم شي هیر بشي چې تاسو داسې وایو ولې غیب وي چې مونږه هډیرو ګرځېدو اډیر خلک مولې د تور او سپین او دنګ چې مونږ په داسې باندې نه ولیدلې چا یو ملمتان یو مسافرتان داسې خوږه خبره وکي چې داسې خوږه خبره وته دا مور او پلار د خلینوم می اوریدلې ولیدا د الله خبره چې پیغمبر ته وي زه ته وایم فقل سلام علیکم تبا مخکشی پا دی باندی تبا تا دا امن او دا سلامت یا خبر او کیم جی دی زلون تا تسلی حال سی نشیو زلون مات نشیم زلون چی مات شنا بیا کلس تنکے کی گی دا دیر پار دا خلوم بین عامدتا ملاو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک نه د تا په خیرالی او خاطر ولې دې لفظ کې ډیر لوی مطلب و دا عمر توای چې په خیرالی نو دا عمر توای چې خپل ځای لراله نو دا عمر توای چې هر څه ډیر دي ستاسو ضرورتو بس ستاسو کمیو هر څه ډیر دي دا لومبه او خوشحالي چې انسان قران لرازي کنه او غنور خو زمون نه پړتي چې السلام علیکم مقرر کړی چې دې خلق ته په لارو کې خپل پر او زرې خورې کئ دې زما کتاب لرازي دا زما میلمان دي زما کتاب لروان نور پسې وی چې كتب ربكم على نفس الرحمه الله لیکل کړی سره دې چا لیکل نه کوي هغه سره پین کم دی قلم کم دی والله ویلی داسې چې كتبه دا هغه شان سره څنګه لایق نه اسبي لیکل کړی دی الله ستاسو لپاره په خپل ځان باندې د رحمت چې دی خلق له رحمت ورکوم انسان رحمت سپی جنی دیو چې تنم ووري چې پلان دې کې رحمت ویشل شي نو دی وزن سره تیلې وړي چور وچ را ډکه کما بدلته هم د رحمت نوم د واورې دو نو د چا پیر کاتو چیر ځان سره سو هو سما اکه ډیر شي چې گاډې وو زما مل رب العزت و ته د رحمت معنا وکړه چې بندا رحمت ستوي انه من عمل منکم سوء ام بجهالتن تاسو کې چې چا سو ګنا کړی زنا پوی د وجن الله وی چې ما ته معلوم یې چې نا پوی او چې کوم نه پوی د وجن غلطي وکړ الله یې معاف کړي چې قصدا یې خو نه دا کړی نه دی پوه شوی کنه وای سو ان القسم ګنا یې چې کړی ثم تاب من بعده واصلح بیا چې پوه شو عقل یې راغی نو توبه ویستا او داسې توبه ویستا چې بیا هغې ګناه ته لاس نه دی اچولې بیا هغې ته کتلي هم نه دي بیا هغه ځای ته هم نه دی تللې بیا هغه ملګرو سره هم ناسته ولاړ نه دی بیا د هغې نوم هم نه دی اغوستی که چا به ورته ډېر وي چې هلکه هغه پلانې وخت کې تاسو څنګه چلو وی نه یم خبر اوس ما باندې بیا گناہ تازہ کئے صحیح توبہ خودی تو اچدا شرطنو بکی ٹولی چې بیا بنو هغه ګناه ته التفات کوي نباغه زه ته التفات کوي نباغه خلق سره مرګرتیا کوي او نو بیا دا هغه ګناه نوم اخلي چې یو مې کو بس نو مې کړه اتای ومن الذنب کما لازم بلو حدیث کې ذکر راځي چې توبه ایستنو ګناه کم زنه پاتش چې تولی کې په دې ځای باندې چې زبیر او بیا په صابون باندې وینځي نو بیا پاتش زبیر او ختم شکن لا غستا صابون دی چې له وینځي نو بیا سبب په کې پاتش کنه فانه غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی دا وعده کړی دی خو هغه چا سره کړی چې هغه خپل جن مقصد پی جندلې دی چې بغیر دا غینا دی خپل دین نشي زده کولې د خپل دین نه ځان نشي خبرولې د ګناه او د ثواب په پته نه پوهیږي د حق او د باطل نه نه خبر بچ خلق سویلی دی ناغی سر ایسر خوزولی دی چی دقب نور ندی خبر خوا او که خبری دی دیر ورسن کتابو نیویلی چر تزور مولای دارو مولان کنه پخوا اجزان بجلی نوی نور سے انتظامات نو چولی نوی نو پا دی لوگو کی بناستو نا کتابو نا بیم دی لوگو نتورو پخپل بیم دی لوگو نتورو دا سوک دی داوی دی کلوی سابیاق سیب دی پوک دا خوڑی دا بردست دی دا جذب چتاو با نمونتی نال تخو با دیری کنن بس داوی دا ساده زندگی ونو ناغی ده کتابونو نا خبرو ده مسلو نا خبرو پا یادو یاد کریو دا سیجی بخلقو خواه چه ده روز بی سبقوی نا دشپی بی یادول نا خوب بول ورطا نسنگ بی یادول ده امولا قصه کولا بیاب ای برا با هم برگو سرم رسای تللیوان او تالیبانو سرو نخلویلوی نپا آغا رسی بانده بی اخپل سر تللیو سر دپاس بی غوط جو رکلا او بیا بی پا آغا رسی بانده اتانو نو سبق بی یادونه چی خوب بوادگی جوط بی اوالنو او سر بکم دردو کنو اغلا بیا خوب نورتو خوص کتابو نی یاد کریو دا کتابونه یاد کړی د فقې کتابونه او عینی واو دا به په یاد یادول کنه زمره خواره کړی زمره خواره کړی لیکن اجزان د دین نو خبر چې زمون کوم اصل مقصد دی او د ایمان مسله ده او د الله د وحدانیت مسله ده او د شرک نه ځان بچ کول دي نو په دې نو پوهځ تاسو نو د دې وجه نه هغه کارونه کول چې هغه مسلمان نه هغه عقیده ساتلې چې هغه د الله دین نو او که چا مو ته وي چې بابا جی دا کار مکوا دا خو شرک دی ګورا دا کار مکوا دا ستاغاله تاسو شي پروت دی د کیشور ډوکی دا سلا دا وې دی کی چل شتا کنا یو له تو دی کی چل نشته دی په دې سيزونه باندې اته مال دا وی ښا او دا ته وظیفه کوم وظیفه کې دا هو نو قران کې شتاونه په حديث کې شتان چې ته یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله دا کم دی کوم نه پوی د په دیوان چې دا هو شرک دی نو په دیوان دی ډیر بدو ګڼل او ډیر ناشنا به تخکار شو او دا به وی چې شرک خو هغه مکه کې چې غیب وکاو ابو جهل وکاو ابو لهب وکاو دا سې دا وی نور څه د تر زامن او سې د ماما زامن او سې اغي و شرک کاو کنه په اغي خو شرک نه وکړې یا بابا اجدار څه وې ولې قران نن ته وې چې پیغمبر پاک کته د دې خپل مشرانو د قریشو د سردارانو نه تپوسو کې چې من خلق السماوات والارض چې دا زمکه آسمان چا پیدا کړی دی وسخر الشمس والقمر او دا نور اوس په مې پکې چا لګولې دي ليقولن الله نا ابو جهل او ابو لهب ټول وی چې الله پیدا کړی دی کنه ولې په دې کې ستاسو شک دی ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم کدا تاسو نه وکي چې دا باران څوک وري او په دې سره د زمکې نه دا زرغونی او دا فصلونه څوک راو باسي ليقولن الله ویلا کوي کنه ولئن سألتم من خلقهم کدا تاسو نه وکي د دې نه چې چا پیدا کړی دی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وی اللہ پیدا کری ہو کنا بل سوک دے یا بابا جی آغا حسین مسلمان آن اگر اخو اللہ مانو دا اللہ صفتن ایمانل دا اللہ قدرتن ایمانل بلکہ فخر بے کاؤ پدی باندی اگر خلقو فخر بے کاؤ پدی باندی چنحنو نسق الحاج ونعمر البيت ونكف العانية من خدا کارو نکو چه حاجان لوبو ورکو خوراک ورکو من خدا کار کو چه دا اللہ کور جوڑو بیت اللہ الحرام من خدا کار کو چه قیدیان خلاصو من دا بی زمزم احتمام کو مو د خانقاهه د خلاف د غلاف ډیر خیال ساتو مو د خانقاهه د دروازې او د چابه د ټول موږ سره دي کنه اته وی مشرکان دې نه ده خبر د قران نه کنه ها داس داس کارونه کول او بیا داس کې چې مصیبت کې وراګیر شو او کشته کې وکینا ستوم او کشته او پغار کې دوښوان نو تا دا وی د خلینا د اخلاص هغه کلمه اوریدلې ده فاذا رکبو فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین کله چې کشته کې وکینا ستورا غیر بشو نو الله ته به واس کو ډیر په اخلاص سره او ډیر په درد سره یا الله بل سوک نشتا د دینه مونږ بل سوک نشي خلاصول بغیر ستان نه الله او بچکل او یا بابا جی تاسو چې راګیر شین چا تاواز کوي الیاس تا او عباس تا په بابا ګانونه هغه مشرکانو که تاسو مشرکانو د اوس په دې پوه کنه باس د ته هر څه معلوم شو دا یو خبره ده نن زمونږه د دې صاحبانو مېن کې دغه خبره چې تاسو وایئ چې دې تم مشرکان موای نو موږ تاسو وایئ چې تاسو جهل تم مشرک موای وي مسلمان سړی تم مشرک وای او اذا لامنم زی صفتونه منم چې بارانونه کوي او زرغونی کوي او نور اسپوږمۍ پیدا کړي او زموږ آسمان پیدا کړي موږ پیدا کړي اپا سخت که و توازو نکی چه بل سوک پا کار نرازی لا تو منات پاتی شو. ناغی دست شرک کرده ما توسو ہے کن تب داغی دا شرک ثابت ہے بس زمان استا پا دیبان دی فیصل لرها تب ما تا دمکی مشرکان مشرکان ثابت ہے چه دا دی ثابت کرو نبز زمان استا خبر حل شوان تا تخپل جواب پا خپل ملاو شو تما ضرورت پاتی نشو. اسی نشی ثابتو لے بید قرآن نا قرآن لبرازی سورت یونس لبرازی سورت زمر لبرازی چه داغی شرک صرف دغاو چیرا مونگا اللہ تزانیز دیکھو ا دغه بل ذریعہ نشته دی به دی لوی لوی هستونه تق یو کار ده ها بس د دې په ذریعہ باندې مونږ الله ته نږدې شو دا زمونږ لپاره سبب د نزدېکت دی دا زمونږ لپاره الله سنا تقرب دی ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله زکه چې مونږ د دې عبادت شروع کو مونږ دی توازن وکړو موږ دې په نوم باندې شکرانه او نظرانه ورکو نو فإنهم يشفعون لنا دې زمونږ لپاره الله سره خبره کوي بس په دقه زمونږه زړه یخشینو چې دې خبره وکنه تاسو کې دا وی په حقیقت کې ملائک دي هم ولذل تکي ذلات او ضمانات او د عزا شکل جوړ کړي دي نمون اصل کی داغی دی فاخر وی انسان کنا چیو ارشید پارا ذریعشتا دی دی چه پل مخ گوری نو شیشه مخی تاونسی نزان پکیوی نی دا دی مثال نام داسی دی پا دی که منگا آغی وی نو اصی خوب داغی که نخ کار دی پارا گٹا که و پار دیوال که تا خو جدا جدا سدو نی کنا خوا تا داغی شرکو خوا دغسی زمر کی امیلیو چما نابدو هم اللہ لیقربونا الاللہ زلفا مونگی خود دید پار عبادت نکو چی دی خدایان دی خود دید پار ایکو چی کار تینا خلو دی با مولا کار کئی کن سکار فکی چلا تا ہم نزدیکی دار چا گور دا مقصدو چمونگا اللہ تزان نزدیکو زمونگا هم دا مقصد دیکنه چی مونگا اللہ تزان نزدیکو از آغیم دا مقصدو چی مونگا اللہ تزان نزدیکو ناغی ولی مشرکان شو امونگا ولی موحدین شو دا اصلک فرق دیکن اگی زکا مشرکان شو چی لاری خطا کلیوا دزان نجوڑا کلیوا اگا طریقه نیست مالو لچی اللہ رب العزت و طویلیو چی للہ الاسماء الحسنا فدعوه بها تو چه اللہ تزان نزدیکا نو داغی دا پارا خیستا نیونا و صفتا نیونا پاگی و تزان نزدیکا چه یا رحیم یا کریم یا حیو یا قیوم یا غفارو یا ستارو یا جبارو دا سمرا خیستا نیونا دی سلی زان کڑے اللہ سر ڈارک رابطہ پیدا کن مزل زان تا موگ دوان دغه تشرک ویل شي ذات څه څه کوي کنه ولې الله نزی ویلی او ته ځان نه دین جوړه هغه تا ته طریقه جدا هولې دا چې عمل کوا عبادت کوا دا زما د نزدېکت ذریعہ دا امنو و عملو الصالحات چې مان دی راولو عمل دې کو صالح پخپلا نو لایک اصحاب الجنه ورسیږي ته کنه دقا و جواخا قرآن سمر پاسانا باندې انسان پو یکی چه انسانا خبر با انسان پوکا فرق دیر لگ دی خود تپو شوی نی تسو ایچی اگه سجده کولی قبرونو تا ابو تان تا سجده کولی لاچه تا قمق المشرکان بو اچه که مخیارو نو قرآن داغی ذکر مونگتا که چه اگه پدی وجه مشرکان شوی نستاو داغی سپرخ شو چه غیلاتا و منات ذریع کول اغي انبياء کرام ذریعہ کول چې معلوم خلقو په دنیا کې او تعالی تنن اغه خلق وسیله کوي چې په خپل هم نه پیژني ما نزل الله بها من سلطان نمون دی اللہ وی تاسو علی خیلی تصوب پی جنی نو قرآن حبر حل کلا بیر دین نحل کی خوا ذکر اللہ رب العزت داغ انسان دیر احترام کی او دیر اکرام کی او پیغمبر پاک توی چی دد قدر کوان دا زما بند دی او زما کتاب لراغلی دی نو دیر بکر ایدلی وچی کل اتو اتا تسلی خبرو که انددا کلاو بختم شی ددا پریشانی بختم شی دتا خپل مقصد حاصل شی بیر دینا کی گی نا بس چی دی انسان سا ضرورتو نو نا طول اللہ پا خپل کتاب سر پورا کلی دی چی دی که یو برکت تی چی ابل زینشتا دی که یو رحمت تی چی ابل زینشتا دی قرآن کی او سکون دے چغبل زینشتا ہر آسمانی کتاب کے دا صفت موجود ہو چمن اسرائیل تا پیغمبر اوئے چتا سو مطالبہ کریو آئے چمن جہاد کو خو امیر پکار دے دکا بغیر دا امیر ننکی گی نتمولا امیر مقرر کام ملنہ رب العزت مقرر کو چتوالوت ستا سو امیر شو بنی آدم خود دوانا ڈاک دے باسن پاغبان دے اعتراضو کو چتوالو تو اگا چرواہا دا دیر غلط ذہن دیکھا حلکا انسان اللہ پیدا کرے دے او غلطے پا کتراو باسکا غدن اور پسگوری چدی خمون تا معلوم دے دغه په خواګړی بيزي سرول نو پیغمبرانو سرول دي کنه نه پوه کنه بس چې ګورنه قرآن به د قرآن نه انسان نشي پوه دی کنه ملاله بولې زړه پیغمبر ته وي چې په سبا مې یقین شي یا بني اسرائيلو الله منتحب کو تاسو په اعتراض کو جن نه يكون له الملک علينا دیو سنگا پو مونگ باندی بادشاہی مونگ با سنگا دا کارغ دلان دی گرزو تو بخدیت ظالمان خلقو تو بخدیت خب یام اللہ دیر محربان دنو کنی دیل خو سزاور کول پکارو خوا و نحن حق بالملک منہو ددن خو مونگا خیوئی خوا دا علم وای اللہ تا دیخا پدی نپوئی چه تخی کدیخا دیخا وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت پیغمبر ورته وي چې دغه د بادشاہ نه خو علامه ده چې تاسو تباغه تابوت بیا واپس شي چې تاسو نه په یو وخت کې بخت نصر وړو بخت نصر او تاسو محروم پاتې شوي ناغاو بیاراشی نا پا دی بانے ہم یقین شتا دے اگر کسی دی فیہ سکینت من ربکم پاگی کی سکون نے تسلیدہ در افستا سنا و بقیت من ما ترک آل موسیٰ و آل حارون پاگی کی تورات تے دہ حارون و موسیٰ علیہ السلام کتاب دے ذکا اگر کی تسلیدہ و اگر کی سکون دے چا سرچ اسمانی تحفی اوہو اگا خلق کامیاب دے توبتو سنگو اور سرئی کور کی پرتائی المارے کی پرتائی سندک کی پرتائی بلا پور بل باندے پرتائی نا دا سی پرتائی چی دیئے لولیے و عمل پہ کئی ہو درس و تدریسی ہے کئی ہو دا غیب دنیا کے جاری دے پکے مدیتو ویل نشی کتابو ذکا قرآنم دغویلی چت انتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو کفر با پتاسو روتا پا کم لار رازی چه قرآن رستیشی نلاری ذکفر بانکلی نو بکم الار برازی چه تاسو بانی دا اللہ کتاب بیانی گی او پتاسو کی سنت تا پیغمبر موجود دیم نشیرات لے وکی پتک فرونا سوال نا پیدا کی ہا ہا خوچ قرآن دی کی خودو حدیع دی کو اب یا دی کی خود پال مارا ہے کہ او پسندک کی او دن غختا کمی سن دی و تواغستول دا قرآن خطا لفیدہ نظر کی یرو رہا نا نوی گورا گٹا چی پزے پرتینو درہ نئی کنا مثالو نا مبیاناوا قرآن تا توی مبیاناو پا مثال نا پوئی گی دا گٹا دا ادبخت زامنی کفر تویستو دا خو قرآن دے ہے دیتا خو اللہ نمز کئی خید قرآن چی دا با لستیشی پا دنیا کی اروح بعد دی تلاوت جاری اروح بعد دی درس جاری بزار دی خدمت دا دی دا مطلب دی چو انتم تتلا علیکم انتم تتلا علیکم کفر و شرک نشرت لی دا غزک دنیا دکشوا چو قرآن چتا تلیو پا مخبان وقتی نصر وڑا کاغو وڑا کوئی نڑا خبست چنی تا سر سشینی لسکنی و وینا نور سنکینو حجر اسودم دویش کال پا مصر کی پروتو قرام تاو وڑیو دا اللہ امتحانات تھی کنا اچرے اوڑو نظری ذریو اس چگور ناری کی ٹانکے جاسی سپینی سپینی داولی مات کڑے ہو کنا روح خودی پرینو خود سشے کنا خوا دا په دې دنیا باندې انقلابات راغلي ډېر ناشنا کنه او دا ولي د مسلمانانو کمزوري وکنه خو وخت په الله پیدا کړو صلاح الدین دی رحمه الله تعالی توبه ده چې کافرونه لارې خطا کړې وو ته سر مذاکرات وکا هغه په اسلام کې مذاکرات د مسلمانانو سره تاو چی مسلمانان خپل مینز کے سے اختلاف میں اختلاف پیداشی نو مذاکراتو کی دا مسلمان او دا کافر مذاکرات نہیں آخو دو خبری دی چی ایمان راوڑا نراوڑی جیزی او منا نمانی توری تزان سامکا لیکن مذاکرات نہیں لیکن خدا دو خبری دی چی ایمان راوڑا دعوت بیولا ورکو چن بیولا دا اسلام ٹکسو منا جزیه برا که زکا تب زمون دو منگول دلان دیو سی نستاهر سو پا مون دو باندی دی دو غل غدو نبا دی مون بچ کو دو نور و مصیبتونا تکلیفونا غار سو پا مون باندی تب آمان جون تیراوا و تب از اسلام ٹکس منی بس خبر اخلا دو غد آغا مذاکرات کی دو غد سر مصالحا و محادنه دا او چی دیتا غالا نک دی نو بس پولی کرش کرده که نخواه بری جتر کمو ملکو نور پسیو گرده دو رستو انسانو و اللہ مخلوق تخیی که نخواه و اللہ طول خیر و برکت قرآن که چوله ده دادا سی جهاد ده دادا سی فتح ده چی دیکی وینه نتوییگی او ظلون فتح کیگی ظلون فتح کیگی سمرا خیر و برکت حاصل شخواه وصل اللہ رب العزت زمین لے توفیق را کی چیدی گناہون نا او دی غلطو و خطایون نا بچ شو اللہ و زمین پا دی خدمت کی نورم خیر و برکت واچی دا خبر با لکوٹی لری پوری و رسی دا رانا با و رسی لری لو یا تیار با لری شی چی اللہ وی علم ترانا ننقص الارض انا نأت الارض ننقصها من اطرافیات نگوری چکل کل من دا سکو چه ده زمکا طرفونو نکمو ده شرک زمکا او ده توحید زمکا ده رنا زمکا زیادیگی نالاوی نعتی زرا زمزو کولی تا طول کار ده آغا ده خوا ده انسان اسنشی کول انسان بسو که انسان پخپل پاکا و پلیت نپویگی زن ننی خبر چه ما که سمر غلطه و خطایه ده شماری نبار خدا سچی کی کنا دا نسبت با اللہ تکو که یو تن مسلمان شو که دو تن مسلمان شو که نارینه مسلمان شو که زنانه مسلمان شو که ماشومان پا قرآن پوشو او دا ټول الله کار چې الله وی نه اتل ارضه دا خو ذکر نه کوم الله رب العزت چې زمونږ د امنیت په خپل دربار کې قبول او منظور کی نیت دار سنه به تر دې بس چې نیت صحیح کنه ټول کار صحیح چې نیت کې معمولون ته کګوال راغې نو بس هغه لومبه خخته ده چټوله بازی و تربر پوریزی کوک بای بس چه نیتو نو صحیح شی نو کار با طول صحیح شی زمین نیت داده چه دا خلق قرآن زده کی کور تیو سی اپا دی سرا پل کور رانا کی دا پل کور نا دا بیدینه دا گمرهو او دا بنیتو او دا غمونو مصیبتونو آغا جالی لری کی قرآن لزه ورکی دمر با سکون حاصل شی انسان تا سبابا انشاءاللہ ہم دور تفسیر ابتدا کو او دیر خرچاو شوا او کی گلا جرنیٹرون ضرورت تدیرون اپا دی پریشانی مکو اللہوی انما العسر یسرن انما العسر یسرن چی سختی رازی نو اسانتیا بو اسری انسان بسو کی کارونا ٹول اللہ کی عرص با اللہ آسان کی سہولت براولی لیکن ضرورت تا ضرورت تے چی منگا سکو چی دا قرآن خدمتو کو دا زمین پکال کی یوم طالبی او دبل چانه نکو استاسو نیکو ذکر دا استاسو حق ده استاسو بچی او استاسو لوی او وارد پا دیده که سیراب کیگی او دا قرآن فیض و ترسی نو دا جوله چی گرزی دا مدرسی دا پارا دی سر تعاونو که او شمار ایمان دا زیبی امین برخواکی که ده اللہ استاسو کورونو که خیر او برکت واچی اللہ دی مولا جون د دې لپاره راکې چې د قران خدمت وکړو د قران خدمت نه نو د جون سوال نکوم صحیح طبیعت اسکه واخر دعوانه